nzoto na ngai na boy nayebi nyonso uzwi ya sika yoka ngai nalingi koswa na te kende na malembe sami kasi kobosana te motindo nasalisa yo sami odie ozalaki koyebana te na bato sami odie ozalaki kosala te lelo sali sami odie ozalaki kobota te lelo boti yo mobali likambo te tende okobanza Na te kene na malembe sami kasi kobosana te motindo nasalisa yo sami odie ozalaki koyebana te na bato sami odie ozalaki kosala te lelo sali sami odie ozalaki kobota te lelo boti yo mobali likambo te tende okobanza nalongolaki yo na pasi oyebi kanisa ndenge ozalaka na sikoyo nalakisi yo ndenge balataka na boteli yo mwana souvenir ya bolingo talaka ndenge okomi nzoto kitoko lelo yo okomi mobali ya basi nyonso yeba pasi na mona mpona kosalisa yo biki ngai makila mabe kende ozwa bomengo ozali koluka okoyeba na nsima basi ya mokili mokolo ezali yo kosenga na ye parado seya Mengo, usa ni coluca.